عليكم ورحمة الله وبركاته. علي وأنا عندي اليوم أستاذ الحسين يقرأ في السنغال ولكن يقول لك ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون وأنا أحافظ على السنة. أنا أريكم أين يقول لها ويقول سنة. أريكم من دون مدة سبحان الله. أريكم يا الله سبحان الله يوم الدين إن الدين يدين نني يدي دون مدة بدون يوم الدين بو. كم بعدي ودون كنا ده. وإيوهكم أتسمع كلام الله بسم الله صلى الله عليه وسلم. أرينا من هذا جنون وخالا أرينا يجيب كذي سنو كذي وربنا مهاد أرينا الله نبيهم جنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل خلقنا لأمر مهم وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد عبا ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد إخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان بمشيئته أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم القيامة إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه الله تبارك وتعالى يا سلام بل فقيريا سبقوه من لساته بهم وندون كدول كانت الله سبحانه وتعالى أولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وذن دوني حدث إذا يسبق البني آدم كدول في أنغل من دول كم وتبني ودفريت القرآن أفضل كتاب أنزله من السماء إلى الأرض تسنى تبني لكون إمرك كم نعرضك ليلي فما لا تسرني الله سبحانه وتعالى تبني ذات مبتقوري مونو لتبت لك مقبل وصلك لنلا فقور بسنك ذا نلا ببن ونلي ذات مبتقي فان لنا يتم ونريه بالمريه لمخدم وفعل رانا سيدنا نلا صلى الله عليه وآله وسلم كان نلعب سبيور من ذا دو مكتب fiye ba yaltinde no mabbe ni be majjere be nagobe annora feewal ɓe yaltinaɓe ni be shirk ɓe nagobe annora wootindingol ɓe yaltinaɓe ni be sencugol fuffito ɓe nagobe annora sunna maɓɓe on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Toriɗen Allah subahanahu wa taala ɓeydu mandude e ɓamtude fi maɓɓe kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala ardabaɓe maɓɓe hino heto ñentingol laawol maɓɓe ngol hani ande tan ngal dari. Eɗen toroy Allah subahanahu wa taala sugu e yurmina e wattiɗen e maɓɓe. Toriɗen mo kanko jalla wa ala mawɓuɗen e oɗo nokku e muuyango makko e haajango makko tawi ɗum feere men e doole men tawkaɗum. Toriɗen mo yo mawɓiro en ni kadi ñande dargal o naaɗen aljanna o ɗanɗe naatugo yiide. Ara si tawi ɗum ɗo feɗɗino ɓe ndaɓɓiri ɓe ardiniri ɗum ewɗo kiikiiɓe yewtere nden bisimillahi taala inde yiilo hakkunde toɓɓere wiyetende almuhasabatu ala sunna, woni reenagol jogito nde ɗo wiyetende sunna nelaaman sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ko waɗi jokkugol sunna nelaaɗon alayhi salatu wassalam no moƴƴi, kono ko reenagol e dow sunna on ɓuri moƴƴude jokkugol ɗum accita. Rusiɓe maaki kamɓe alayhi salatu wassalam wondema ahabbul amali ila llahi taala adwamuha wa in qalla, ɓe maaki ko ɓura yiɗede golleji ɗin fof ko Allahu tabaraka wa taala ko golle duumiiɗe ɗen hay si tawii ɗe ɗuuɗa. Alanaa ko ɗuuɗi kon woni ko himmi koko neɗɗo on duumi e muuɗum kon ko waɗi noon piiji ɗin koko takkitorde ñaawete. Ara noon so wii almuhasabatu ala sunna, Allahu tabaraka wa taala ko ɗetti malal bani adam ko aduna baraka lahara fo o waɗi koye nder piiji ɗiɗi. Ɗum woni rewgol mo kanko Allahu subahanahu wa taala fu ñentina nelaaɗan sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tu koye ɗiɗo ɗiɗi bi mana malal bani adama waɗa. Si tawii neɗɗo ari ɗaɓɓiri malal ka aduna ɗo ko wonaa ɗiɗo ɗiɗi o malataake aduna. Si o maayii kadi himo tanjinori maloyeede ñande dargal haranaa ɗiɗo ɗiɗi o nagori o maloytaake kadi ñande dargal. Rusi Allahu tabaraka wa taala o wii e suratul ahzab wa man yuti'u llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Malal bani adama aduna e laahara ko ɗon woni ko yowiki. Si tawii en nartii ɓe jaɓaali ɗum ɓen, Allahu jalla wa ala wiyetike en bartane maɓɓe ɓe jaɓaali jokkude qur'an e sunna, ma ɓe jaɓaali reenaade e dow ɗum haa mayde ɗekkitiɓe. Allahu jalla wa ala yettike en ɗum e nokkeeli ɗuuɗuɗi. Battane maɓɓe ko niisugol, battane maɓɓe ko wullitagol, battane maɓɓe ko annde. Si en ndarti wano ooɗo neɗɗo wiyeteeɗo Ukubatu bun abi Nu'aydin e ooɗo neɗɗo wiyeteeɗo Umayyata bun Khalaf, oɗo wiyeteeɗo Umayyata bun Khalaf e oɗo wiyeteeɗo Ukubatu bun abi Mu'aydin siitiyen faamu battane angal jaɓugol sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e battane jaɓugol ɗumngol ko honnum woni ko telliɗo. Allahu subahanahu wa taala yeetiten ka qur'ana nokkeeli ɗuuɗuɗi wondema yimɓe si ɓe haaldii ɓe fottii ɓe weldii ɓe naɓiɗi e dow lundagol qur'ana e sunna si ɓe maayi e muɗum ko nii se ɗurrimanta ɗum. Wono on ɗon wiyeteeɗo Ukubatu bun abi Mu'aydin e Umayyata bun Khalaf sen yehii ko deftere wiyeteende Asbabu nuzul lil imami abi lhasan alwahidi استثماره كأسباب النزول للإمام السيوطي يفوز بهذا بفرق وندم سبب النزول تبقى الآية يوم يعبد الظالم على يديه هاك آية الله من سورة الفرقان ويقبة بن أبي معيط أم آية كيكي مطاقة نقطة تجر يوم جونا لمعجة كانت أمية بن خلق بيوين بهالك بفرق في الجاهلية بولد وتحالف التحالف في الجاهلية ونكو يمبني له هالك فرق الولد Welti gal magdangal sida haf eplasai magdar roni nirgol. Eplasai magdal gingi nirangol wali nirgol ekala koyani. Behal de bekosi welti gal magdangal kajata. Nela ronan nela alayhi salatu wa salam. Tai odo yeteba umayata bunu khalas. Ko an nirado seka gol kodudi kun julago. Hukbatu bun ade muayti ko hoduba makka an nirado hukubol. Andirado yinugol okorgol neddo sikku ko yete ko nyamete nyande go kanko usbatu bu nabi muayti no defi nyamete kamak ko nyamete uudo ono ti si hore be makka tedduɓe zamanu mabɓe ɓe tawata ɓihi ɓe hooli tawi nelaɗon nelama on tawi fof nooti ari fi nyamugolngol wona to ndaari arɓe ɓen fof o yaali ton nelaɗo o wi onon ɓe arɓe ɗo fof so ñaami oɗo ñaamete mi yaali muhammad o ñaamanimmi o ñaamete hara ɓerde a ɓuttaali hara yo yahane goɗɗe maɓɓe maƴi wi so a yahani o ngorata sika ɗum hay so ari o ñaamata o wiya goɗɗo yahanmo tun ha oron ka ñaamata nela ɗon yahana ɓe noddaɓe seeni ɓayri ɓe hewti ukubatu bun abi muaytin wi oɗo ñaamete ko fi yimɓe ɓen waɗa ino furtinanmi noon ɓerde moƴƴa nde ɗeftata junngo ma ukka e o ñaamete ñaama ara ɗum no welanmi si fof ñaami a ñaamaali hara ɓerde am ɓuttaali nela ɗon ɓe maakine okkuba min karmi ɗeftatango junngo am ukka e o ñaamete mo jokkuɗaami ñaama mo hatta tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah siya seedike ɗum ɗon tun ara mi ñaamay ñaameten so a seedaaki ɗum ɗon mi ñaamata ñaamete ma hay say wonɓe nder gon men fof ndaariliri jibi kalsi okkuba suboto naatugol islam te kamɓe ɓe yiɗa ɗum joni noon okkuba fooliimo gibgol yo nelaaɗo ñaamanmo ñaamete o o wi ko ɗum noon ɗum haɗatama ñaamugol nelaaɗo ɓe maaki jii o woli kalima sahada taymi ɓay ɗo woli kalima sahada taymi nelaaɗo ñaami ñaamete o kamɓe arnoɓe fof on tawi saaka nelaaɗo no anndi rokkuba woni julɗo tawanoɓɓen fof anndi rokkuba sugo nabi muaytin sara musliman o tawata tagginanooka ɗum yaltida e muɗum awa hannde mi yi ko hawni mi yi ko hawni kono suusaaka haa ɓayri goo ko miyadunooɗo marnooɗo jaadi ƴeyaɗo kadeleñol teddugol tawi koye woole fowndonire kono saaka haafen ni jooni ko laawol honngol ɓe rewata tawi abou jahlin no tawa o inni wooɓe inni ɓe lanndiimo ko laawol honngol reweten haa rutten okkuba e fooko o jokki muhammad abou jahli wimin mi alaa e muɗum feere si wana omo mari sadiq mutahalaf ñaatigi mo o weldi woni umayyata bunu khalaf on no yaltude tehi hakken haa o ŋara yeeso ɗenmo si on ɗon ronkiimo e ndeer makka haray alaa gaynoo si tuyen hanndu aaqiba battane subagol weltitto e hoore lumnagol islam battane on bona e moƴƴe on tawi okkuba oɗo umayyata bunu khalaf iwti ka seti toon arti o hewti ɗum ɓe yeyɓe jaɓɓoriimo awa jaafigima saba ɓe nganndi saba sabawt ko ɓe innata ɗum ko neɗɗo murti accii diina ka tawri mawɓe mum naate diina ka ɓe annda ɓe inni wo awa akuka wa sadiquka saba o murti wo o yehii mon to wonaa teediina muhammad umayyata bunu khalaf woondiri o wii o ñaamata o yarata o jooɗata ko haa o yiida e ukubatu bun abi muaytin so yiiɗii e makko kadi ɓernde makko ɓuttata hatta yakfura bi muhammadin wa bima unzila ala muhammad tawi ko ɗum woni ko kaala o tintini bagage makko ngo naataal hay ka nder suudu makko o yahani ukubatu bun abi muaytin ka makko tawi ko ɗum e jooɗi waɗi o hewti o toowi haa dow o tetti yeeso makko o fonti perɗe ndiɗino o fonti juɗɗe ndiɗino oni okkuba ko honmi waɗuɗaa okkuba wi mi waɗaali hay kuytinaa mi jokkii diina goonga kan umayya dabun kala ko wi'i weltigal men ngal halduno en ngal hewtiika sennde ngal ko waɗi noon en waawataa weldude yaaden hiɗa weldiwo muhammad kala yaaduɗo on yaadataa nokku jooni noon ko piiji ɗiɗi marɓe ko suɓoɗaala yettaamo yaaden maa ɗum suɓoɗaamo waynondiren kami jooɗiiɗo en alaa fejjiɗe yamugol arabiji fuf alaa e aa okkugatu bon huwa bi moyden ɗum sattie makko moƴƴa oya jooɗiino heɗi oyni o ajibni an sarit jaagolan mi yaha o abbiimo ɗumunde juutume o yehi o ari o naati o yalti o naati o yalti o miijiti o miijiti o miijiti haa o wi tafi mi jaɓii ko wiiɗaa kon mi subike weltigal maaɗa ngal e dow weltigal e muhammad en eyo terdi fayi o jaɓanii ɗum umayyata bunu halaf umayyata bunu halaf wi mi hoolaaki ko wowluɗaa kon seede ɗum ko goonga maa min a ɗaynataalan seede ko goonga a yahay ɗaɓɓitaa muhammad e ndeer makka haa yiyaamo minmataa ko kami jooɗi ɗe mbiɗo haddii kala ko tawɗaamo mimo jooɗi hartoɗaa haa tunndu kon heewa tuttaa ɗa yeeso makko siko goonga maa a yeddiimo si a waɗaali ɗum hara mi hoolaaki ko goonga mimo jooɗi okkugatu bo nabi mo aydin weldigal oonaangal ɓurani mo nelaaɗo ɗoyni habbola miɗo yaade nooree wacci ɗon ko mayata bono kalaf no deftii ka deftii no jooɗii habdi o yeewo ɗaɓɓiti nelaaɗo haa o yii nelaaɗo ka binde suudu kaaba e jooɗi o ari o hartii haa hunnduko kon heewi tew o tuttita yeeso makko o wii kafartu bika wa bimaa unzila alayka o wii mi yeddiima mi yeddii kadi ko sippinaa e makko fof nelaa ɗon ko wanaalimo konngol sinaa pontugol junngo dolol ko makko on fitta duundi imaanaa kuutaade makko ɗen ka yeeso makko te maa kadi mo yaa okkuba o wii naam te maaki a maayataa haa kullii ñaame an a maayirtaani ko kullum ko ndeer reedu wurata imaanaa ko kullii ñaama kam a wattama e ndeer reedu o wii no wontiri o ey yimɓe makka ɓen tawanooɓe ɗon ɓen attitiimo ka umayyata bunu halaf aɗa yettini ɗum wii njaatigi maa waɗii ko halduɗon o himɓii ko taa aanat haa ɓe jaɓɓondiri oyi weldigal ngal jooni wontii ka wonnooɗon ɓe konti neeɓaani nelaaɗo ngal alayhi salatu wassalam feri makka yehi madina gazwatu badrin fewnditi kufaaru quraych fof yalti yehi badrin nelaaɗo yaltidee sahaabaten madina fottaa badrin ukkondiraa ɓe maayiɓe kamɓe ɗi ɗoon ongu mayita bunu halaf kañum waraa ɗon maayi ton hukkubandugun abi mu aydin riwaaya sakkitiiɗo wii ko ton o waranoo ɗon tigiri woɓɓe wii naa ɗon o waranoo ko kanko tigiri ngayuure ndin ñaamunoo hakkunde setinooɓe yuugol makka yaha caamre alaa kulli imam abil hasan al waahidii ɓe maaki ɓayri o maayi kanko njaabigiijo on joomi men tippinno aaya men ñannde haqqe makko ko ɗon joomi men wi'i o maayi ɗo tawi o yeddii nelaaɗo o subike goɗɗo goo ɓayri o maayi o yi'ii lette ɗe o yi'ii ko habbiimo kon ko o wowrunoo kon ñannde o maayi joomi men eddani en ɗum fiiwata e yane muɗum wano yamiri ɗum woni joomi men mo wii yawma yaaddu alzalimu alaa yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu maa arrasuli sabiila o wii ya waylata laytani lam attakhid fulanan khaliila laqad adallani an ildikri bada id jaani wa kana alcheytanu lil insani khadula ko ɗum ɗo o wowli le o maayi o wii haananiino la o ŋatiri juuɗe ɗen ndiɗino nde nganndi nin se aduna ko ɗe tiiɗi wo ko honndu wotoo ŋatete ka ninse makko ɗen tiiɗiri mo haa o ŋati juuɗe ɗen ɗiɗiino yadayti sabu ɓurti o wii haananiino lan ni jogi ko lawol ne laata ngol mi wonda maɓɓe mi wona ngol laawol haana ni no lan hara mi suɓaaki kaari mi waɗa on njaatigi ndaari non o majjini lanta e laawol gonangol ɓaawde laawol gonangol ari haa tawimmi kono moodi cheytane ko gaño bani aadama o yi njaatigi makko mo ɓurno weldude aduna on wa sammahu cheytane mbaade mawti tolno mo inni mo fa kana cheytanu lilinsani wa samma khalilahu cheytana rusi joomen o wi istabarra alladina tubiu min alladina ttabau ɗum ɗo woni aakiba kala mo suɓiɗa ta dow leydi ɗo accuɗa nelaaɗo ko toŋgata wowlude ɗum ko ammaayi ɓari joomen yeetiken ɗum ɗon inelaaɗo amma si tawi wonaa oɗo ko wiigol ko ardiiɓe maa ko mawɓe ɓe maa ko fami on jomme o wi yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnar yaquluna ya laytana ata'ana allaha wa ata'ana arrasul ka wa qalu inna rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna assabila ɓayri ko keddungal jokkirnoɗaaɓe haa accituɗa sunna on jomme wi heɗo battane teddungal ngal o wi rabbana aatihim dixfayni min al adabi wal anhum la'nan ete teddungal mettike ɗo alaana koore idan ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni nafoore jokkugol sunna ko ɗum ɗo daɗoyta lorra kan si a waɗaani ɗum ko ɗum ɗo heɓoyta jooni noon wonaa jokkugol sunna tigiri enen aamini en hannde naa ɗum kadi joɗɗini en ɗo naa fiyen jokku sunna ɗum no jokkeede falillahi lhamdu kono tawki no tabiteede anndi ko muskila marɓe ko muskila ɓurɗen marɓe wonaa jokkugol sunna on jama o mar muskila mum hannde hannde muskila mu ɓurɗen marɓe on ko jokkuɓe ɓen tabitanngal no manki moƴƴa ɓe battane bani aadama ko sokko ko maayi kon e dow muɗum ko ɗum si karamo kojo gooɗo balaga wi'i man shabba ala shay'in shaaba aleyh wa man shaaba ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'ita alayhi ɓe wi neɗɗo ko heewi kon ko o woni suka o ne'a e muɗum kon haa sukayaagal feƴƴiri mum nayiw tawday muɗum kala kadi ko nayiw tawdi e neɗɗo ɗu'aa ko accitata ɗum ko neɗɗo ne accitaali suba nawdi o mayde ɓeddikay mo sabu mayde no ɓuri ɓattaade mawɗo neɗɗo le kala ko maayide muɗum ko ɗum noon tumoni koye immindinte e muɗum ñanndeɗaagal o nganndi ko ɗum si tawii neɗɗo on si o wuuri dimana huunde moƴƴere dumunde juutunde battane on moƴƴaali ɗon anndi o ferdey aynelaaron alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadis selluɗom abdoullahi bn mas'ud hilli ɓe maaki wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli ljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira'um fa yasbiqu alayhi lkitab fa ya'malu bi amali ahli nnari fa yadkhuluha ka wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nnar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira'um fa yasbiqu alayhi lkitab fa ya'malu bi amali ahli ljanna fa yadkhuluha en anndiɗo hadis on holli en annal umura ko bil khawatir ko ɗum si tawi holnaaki jogitagol huunde accita nde no gasa jogitoɗaande ɗumunde juutuɗe accita ɗum maaya ko ɗum si ñannde accituɗaa wowata noolo a maayida yeru o yii almuhafaza ko ɗum ɗon marɓe muskilani hannde ayiye goɗɗo kanko tigiri o jooɗoo ɗum hunnduko makko kon kef o uddita wiya aaden hari ko ɓuyi tinni aaden hari ko ɓuyi ñaaɗi aaden hari ko ɓuyi wakkili hari mi négociata hari sunna mu ŋalaa gaani hay so haatii ɗo makumu mukhalafa qawlihi hollii en jooni o ñaaɗa jooni o tinnaaki jooni mo mari sunna wii e sunna mu kaa ɗon ɗon sabu ɗum koko faamunoo ko sunna ko goonga kon o tawti wonaa goonga kaa ko kanko tittiki acci goonga on kam woni ɗon tabudun dengan bidan silo bungkut budi. Joni mo niya ko yao bol mo hao kiri ko tangko tigiri, namiwa ini wa nani ni wa uno. O wanta tong kadi namiwa ini ni hana wa uden ni, o wanta tong kadi. Si ota to yi al jannah reo hana sel de sinah ore. Kato na te ala re mohani sel de goto. Hayri ko nila dong memaki ko man wajata khaira. Fal yahmadillah. Wa man wajata gaira zalika falayalumanna illa. Nafsa. Idan ko purte marde ni muskila musite ko tabitugol e dow hewune le wiiden e den mu ko ngandi salaf hadhihi al umma kambe hari neddo ko no teyjori gandal wo o teyjori gondinal o teyjori jawal ka jange musira ji makke din dare kambe hari ko no neddo teyjori gandal wo o teyjori kapua ko no teyjori gandal wo o teyjori hima kono beidori gandalo e beidori dewalo. Enen non neko kono o lui gandalo o tindori e dewa. Kana ni wotete. Kono lui e gandalo o tindiri e gondina. Kono tindiri e gandalo o tindori. Kono beidori gandalo o lui. Kana ni ene. Kana ni wotete. Kuni. Koyado ha tui andi kui ma andi kui wa. Wate ka yide kuna. Komo anda kuyo hiya to joga kuwa na akun akide. Toga sa joga na akun hao tala yun na bubna to joga rsenu wa kuni akida kuyo kuto maya. Kerde na lom. Kana ni sandora. Kuni. Tundo no kubushila. Si tundo niyau naka. Kana ko pergi to kita. Se jomi na tabaraka wa ta'ala wa yeji keng. Wanne ma malal mengal adra ila harapoko e tundo tundo. Sunna lom. Jogi kagol sunna nela do alayhi salatu wa salam. Sunna nam. Siwi ama fal muradu bihi. Ko tariqatu nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La wal mahtango. Molte reuno. Tu kutaren akidatan. Wa ibadatan. Wa akhlaqan. Wa sulika. Ko hido neo ni sunna tu rasul. Ko besibu noko. Eto da shiba un. No te revirai noi giovi mahtanom. Reiranno. Ma che chi non non è stato ora ben, giocherà in giccui. Ma che quello dirai non è il terreno, giocherà anche al quello dirà. Ora è giocita tu. Giorno si ha giocita cadì, capita. E non mi sono fatto a giocare a notare nella donna legge salato salato. Qui ha la sola Allah, a usini. La chiela. Se ma c'è cul amante degli anni, ثم استقيم كا وفي كثيرة واسعة يوم يكونني الله بمعنى الكلمة فأنا قل آمنت بالله لفظا قل آمنت بالله بمعنى هذه الكلمة ثم استقيم أي اصبر على هذا فإذا الإيمان بالله تعالى نموذي إذا نين الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته في ذا تاتين مني دي هرى أنت مؤمن بالله تافك يا نيا تفك يا كنون سيبا ما كي تات قل إني مؤتيب كن قلتو يواني كبرنا ما دي سلي هرى فبس جبرا أنان لبا ما كان ين تبتو كا لما كان عبد الله بن عمرو ابن العاص سمعت يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم من الليل فترك سمعت يا عبد الله وكوهو كاري كاري كان من همة نجر مسيولة وكينه فمن دفعلنا عبد الله بن عمر السباك كان يوتبت اكو ونكو جوال حيث اودا تبت امك كان شنال تبت كالكم وانت دواتا جوالك ونمتن Tapi saat itu yang lembus, anak di William Jare, agar di Bono Wajare, Tundum Mokyani, ada sirnya sehat-sehat. Kuntik pun awal jokapun awal wakum, tapi saya mampu jatuh akan digokum, jadi kodum kudum mokki dan kudum nambani apa yang dia tapi kisum. Dari Yatene, Salsiya kum naf, jadi kalah jawab, ngalpalakan, tapi tidak magal, elku mandu-mandu nyewonki makinya magal. Quindi le darbe in Italia. yeen ni dafa la wurne ko def na la tan wura ma ko haami ma woni tuma mi kalli ni wami jo la darde idi jokkaabu te yi ma ko tabe cin dama sunna de la do din ko yobu golli ya yobi ni tuma tabe la ma tabu sala ino andirano fada'u sunna kada wahir tadun kada sabbutan lawi yuba Wanaki no wakti ma si sunna puti kema yobu golmo. Kono siwa hao puto ma, so puti kema yobu mo. Si aandi o puti ka ayokai mo, awa emo sonu ka wakhe. Ka. Kono si aandi zeti zeti, kono mo no sekir ka gokto karvesea, gokto karvesea, haan sikir ya zioni, kumi wako. Nanti. Tara kumkan sikir kiri santo mora. Kudu si tawi, Allah sabaraka wa ta'ala hulien, Odo sunna meladen alayhi salatu wassalam malal mengal ko don tun woni o wiyeni aya go kala ko nela bo addani on jonnino kata on kanti jogi te dum don tu kama qatum rasul khuluhu sallani ke karamo ko be balaga be be yeka to hin limada ukhira abdani khuluhu موانا ويدت وما آتاكم الرسول فخذوا تعالى تعالى لغة عربية فخذوا وما آتيتك فخذ وآتاوا لماذا قال وما آتاكم الرسول فخذوا ويكتبوا فيهم وبمعنى خذوه ولا تأخذوا إلا إياه ونلعبهم أذن وهو جوكيكيه wa e tun don tun ko jogi fefe wa tan jogi to go tun go ina ko ne laado jonni o kila dum go to faago ye ko ne laado jonni o wo joge ki e je tun go dakko e ka go tun ko jogo don watti do kono khuluhu ko dum ne tun han den jogade kala ko jogi la do hay ti halda ma fotta ma ella ala sima ya ma fata ella ko ko do Tare yi wa rawu da ta gina bai mu kan ko sigire o tutti kan lo le yati di makko ta shaita na majino banina yo men tabara ko ta ala ni ene ara go yo e rento lum da gol ko nela do nela di sala ko salam jon mata en ko fal yahzar alladhina yuqalifuna an amrihi an tusiba min fitnatin aw yusibahu adabun alim كما قال في كتاب القرآن مليان الشيخ محمد صالح ابن تيمية رحمه الله وإن كان لي سوق والبو فليحذر الذين يخالفون عن أمره بما كتبه دون الوئان فليحذر الذين يخالفون عن أمره وئان فليحذر الذين يخالفون أمره هذا من كدواتا وانده واي وانده kon wanaaɓe jooɗinen faalayen faa ko addi han on en anndi ɓe wi kalima rage baka luga arab ko firatamo ko jumla arɗo yeeso makko har si an ari yeeso ragega ko firtata ko anigol si ila ari yeeso ragega ko firtata ko yiɗugol wa inna ila llahi ragibuna kaa wa man yarhabu an millati Ibrahim. Ila si ariyeto ragebatum innama yusibu al sub. Amma si an ariyeto rageba ko firtata ko al bughdu. Jonnen jonnen ko wini yo renko tempe tawa kadido tikkande ko nelago asikon. Sabu si a hanyi tum hune ara ko fijididi wanada. Tuma ali a hune wa ko fijididi se hanyi tamahu. Ko bo hune nen a andande sim ara andande ta bii annasu a'da'u ma jahilu neɗɗo kala ko anda ko gane ɗum ma ɗum aa siɗa andi kono a yiɗa jogiɗo ɗum on hañira hunde nden sabu makko kan ko ɗiɗo ɗi tun hañinta neɗɗo hunde waalide ko kayre sigiɗe hoore mayre a andande yiɗa andi nde nde rewiɓe neɗɗo mo a yiɗa ɗum kam no hañina neɗɗo goonga ko ɗum si ɓenni wo ndaarugol wolowo goonga ina lorro ndaaro de bimana wonto ndaaru de ko ɓuri moƴƴude ndaaru gonga maɗa woole ɗen tertoɗa wonɗo wowlu de o abdoullahi bne masude radiallahu anhu ɓe yamirno taalibaɓe maɓɓe ɓe wiyeteɓe ibrahim nahai ɓe maki ya ibrahim hudul haqqa mimman jaa bihi wa in kana baghiban wa ruddu lbatila mimman jaa bihi wa in kana habiban ɓe maki miɗo wasiyo ma goonga hettumo e juuɗe kala wowruɗo goonga on ay si tawi on hino mette jabu goonga makko goonga kala wowruɗomo jabu goonga on hay si tawi wowruɗo goonga on hino mette a yiɗamo ɓe maki noon meere kala wowruɗo meere tettu on meere jonnitamo accida e makko hay si tawi wowruɗo on no wele hudul haqqa mimman jaa bihi wa in kana baghiban fa in kunta la tuhibbuhu ma dama jaa bil haqq hudu meere kadi wowruɗo fu woɗettu jonnitamo hay si tawi ko giɗoma welonowa ta jaɓir gonga fi ko kaari ta jaɓir meere fi ko kaari addi ta ruttir kadi gonga fi ko kaari addi on ɗon ngon abdoullahi bne masudi ne jeyano koɓe wasiyatono taalibaɓen ɗum kala noon mo heɓaali nguɗo jikku la yakunu munsifan ari karmo koɗɗen ɓe wii nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jaɓani iblisa gonga mo o wuuli ta tabitaali tabitu allahu jalla wa ala jabani malakatu saba alkafira almushrika allati kanat tabudu shamsa min dunillah o woli gonga jomni wi ko gonga woli suratu lam ka ɗum ala imam ibnu lqayim aljawzani ɓe maki ɗum ka madarisu salikin tawi hiɓe yewta fiwa karamo ko jeyeteɗo ismailu l harawi o wowli masala ka madarisu salikin tawi masala o mino lulli ko ahlussunna wal jamaa jikkini kon tawri ɓe hewti ka sharhu gol deftere ɓe hewti kon gongol ɓe maki ngol ɗo kongol min alcheikh ismailu ismailu l harawi ɓeni wallahi fa cheikhu habibuna walakinna alhaqqa ahabbu ilayna min ɓe maki ngol kongol ɗo ko karamokojo lolluɗo andiraɗo gandal woni ngol kongol karamokojon kadi ko hiɗo amen meɗen yiɗimo kono wallahi gongal no ɓuranimmi mo hakko mi ɗeffetamo mi acca gongal ko o hawri taali ɓe addi noon sawabon mi acci ɗon kongol makko ɓe maki noon andugol ma kadi neɗɗo on watta ruttine jaɓugol ma gonga makko ɗon say noon ɓe maki ndaare nde nelaɗon immini oɗo honno abou hourayra to yaw awne baytu bimana oɗo baytu zaka a suumaye o wi o aynoyi cheikh an tasawwara bi cheikhin bimana mutashawwir cheikhan wayli kikkalajo santo sukunduɗo sanaro bimana saminɗo ko miskino weelaɗo ari no wujjude jawdi nde o ayni min ka baytu zaka ɓayɗo wujji abou hourayra nangimo ɓe koɗodirɗonmo wi mi naɓete ka nelaɗo iblise firawna anda oɗo abou hourayra anda ko iblise ani ɓenni mi naɓete ka nelaɗo ɓayɗa wujji o pooɗi ɗon o tori ɗon o jeeji ɗon o falli ɗon ha o hande abou hourayra yo accanmo o wattata o artata ɗo andi kadi o wiya mo watti mi naɓete womi wattata oyi jamo kadiraɗo hande noon ɓayɗo hooti o hootuno ɗum o yeɗaki nelaɗo kanko abou hourayra ɓayɓe waynodiri ɓe yaafodiri nelaɗo yimo tumin mi yaaba hourayra mara falo sahibuka fi baytu zaka yaafigi ma honno waynodirno ɗon hanki oyi min yewtuno ɗon ha yimi ande o wolnaali nelaɗo nelaɗo o maki ko nimo wino woowi o ardata ɓe maki on fottitay ton jango kadi waali o nangimo o wi hande noon kala ka fallirɗa hewtoya ka nelaɗo iblise noon yiɗa yaade ka nelaɗo ɓe gerdi ɗon kadi o falli o tori o jeeji ha o wayni o arti timne ñande hewi nelaɗo wi nelaɗo hande kadi o arno mi happi timmi gara e kono mi sigiro mi tawi mi accuɗo nelaɗo maki ko nuno wino o artata o mi yi ko ɗum o wi nelaɗo maki o aray jango kadi o ari nde ñande noon mbayɗa abou hourayra waɗimo junngol ni oye hande alaka torolaka alaka wawlaka sina anda rodeka nila maudawi sa watudu muhjaya miyakako miyaya budeto amuraya wangaya hai uo miyakati wala kami yakuto kegerdi dong habu rarawi ayahai hande oye acha kami jamne gokum bayra ili gamlal ili muhjere mi jamne gokum ko joomi men reenir kama e boneeji yiilo tooɗe aduna yaakotaami hara mi yaha to mi kippitataaɗo aduna o wii ni sa ganndilam ɗum ɗo mbijan acceteya o ni wo ila awayta ila firasi e aba hurayra abu hurayra wii naam o wii faqra ayat alkursi ida qara'tahu wala yazalu min allahi alayka hafidan hatta tusbiha o wii tuɗa waalotoɗaa o jango ayatal kursi si ɗaanoɗa si a waɗi ɗum tin joomi men tippina e malaikaɓe reenoɓe ma kala bone cheytan ko jindata ka dow leydi ɗo haa ñande finuɗa hareeɗa garda ɗum ɗo yon alfat siranaago wiyo ɓe waynondiri o arti ka nelaaɗo ɓayro hewtie ka nelaaɗo alayhi salatu wassalam nelaaɗo makima faalo sahibu ka ya aba hurayra o wimi haɓɓitino men aren kono jonnilan goɗɗum mi annda gonko woori taw suko goonga o wiilan si mi yehii waalagol e mi janngo ayatal kursi si mi waɗii ɗum mi ɗaanike allahu subahanahu wa taala imminay ko reenan mi haa weeta wo cheytan mbattata ko lannaabi menon elaata ko ɗum maggudo ngel ɓe maakila kade sadakaka wa huwa kadubun ɗum ɗo ruhaɗum kali elaaɗo ɓe maaki ko wowlanma ɗon ko ko goonga o wowlanma kono noon ko fenoowo fiinon ko fenoowo goonga makko on fennataake naranelaaɗo no gongin iblisa e goonga mo o wowli tabital saabi malakatu saba e suratu namlu ɓayi annabi sulah tala yinni lettre ngaari o tawiimo o tiisinike yimɓe makko ɓen ɓenni wo nahnuulu quwatin olu batin shadid misal amru ilayki fanduri mada tamurin ka menen menen ganndi menen mari doole menen mari haalaaji min hulata mayde laaru kala ko wiiɗaamaene waɗu men waɗay so a wiya men tippinoyon ka laamu makko men addane mo ɗo menen gayna ɗum sayɓe faama ko ɓen wolde ɗum tawi debbon no ɓuri ɓe hakkillaade ɗum debbon inni ɓe innal muluka ida dahalu qariyatan afsaduha waja'alu aizzata ahliha azilla koten ka defte tafsir ɓe wii konngol debbo on ko ɗo haaɗi wa kadalika yafaluna on ko jooni men tippini ɗum goongilmo hay ko sirko o hewo haani o wii lamɓeɓen suleymana e koneeli makko ɗi so naati o tawii en ko teddunooɓe ɓen fof ko jaatuɓe wonata mi annda jaatuɓe ɓen honto wonitaon tay tedduɓe ɓen jaati jaatuɓe ɓen honto yaatan ɓayi o haaɗi ɓen joomi men wii ko o debbo wii kon si ɓe naati ko goonga makko ko mum sijiri ɓe waɗirta kala leydi ka ɓe naati ene joomi men fennuno mum ari ko juuɗo ilan aboubora ono abdoullah bi masudu ko ɓe maaki ko no selli udil haqqa min man jaa bihi wa in kana dahiran wa rudda albatila ala man jaa bihi wa in kana hadiman ɗum ko kaida ko tawta neɗɗo hino anndira goonga ne jogoro goonga so a jaɓir goonga fii kaari so a jaɓir meere fii ko kaari wowli ɓen ruttataake ɗum ala yo yaɓe so a ruttu goonga fii ko kaari wowli ɓay sabi insaf ko ɗum si tawi imamul awdahi ɓe wasiino ñannde goo taalibaajo maɓɓe moɗo janni haa ɓe waynondiri ɓe waɗatno ijasa yo yaw e janna o mabda ɓenni mo miɗo wasiyo maa ko naɓɓiɗi ɓe maaki ya gulam o wii naa ɓe maaki alayta bi aathari man salafa wa in rafadaka annas wa iyaka wa araa alrijal wa in tahrafuha laka bil qawl ɓe maaki fa inna al amra yanjali wa anta ala siratu lmustaqim sa faami ɗum yaɓu kala ka waɗata so a waɗudey huunde hara ala batte mo tawtuɗa ardiiɗo may ɗum ko enen fof suusi ɗum enen fof suusi waɗugol huunde e diina yalla da ko gon dum wadanta ko wonnay tanen dum suusi lande da ko hombo yida no yidum no wade karamo ko de wonnay to lando da mo ko hombo nyenti da dum do wonnay ko wallahi ko ne dum suusi dum edi hana laysa lahu salikul amr pero no debi alayka bi athari man salaka kala ko wakata eto nga ardiido e nden guule hara ko minas salam wo hay kitay ko nga jogite muuɗo jikku yimɓe ɓen añete wakkiloɓe añete wikko ma kono ka jabu kala ko wifi ɓe maa ko mi rentiniima kadi tehe yimɓe ɓen kaari en ko ɗum faam kaari en wii ko ɗum yi kaari en wii ko ɗum yi hara kaka nder diine gaa yiyande maɓɓe nden ɗo yaade e muuɗum e nder diina kono suus ara rijal rento ɗum si a jogite ɗum ɗo ɗum si nduggu inni ko guumi fof jogiɗo ɗon ɗarota tuma ngu jooɗi waataraɗiɗa ngara yo sunna nelaa yo timpaaki si tawi ɗum nanki si nduggu himmike a jogaaki gootal a timpoote tawaɗa ko nder yiɗe ara ɗum ɗo ene jeeya nafoore ko faamirten jogitagol oɗo sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam jogitagol noon sunna nelaaɗon karamo goɗɗen nde wino jogii sarteji tati kala manku ɗum e muɗum haray falasta bi mutamassikin bi sunnati rasulillah alayhi salatu wassalam ina jeeya ɓurɓe wonde ɗum e ulamaul muasirin cheikh mohammad salih ibnu uthaymin ko sarfu riyadi salihina maɓɓe ɓe maaki tawi ɓe firta aya fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بما كي جوجنا بالسنة المتمسك بالسنة في وقت الجبر كلا كيان نتحاكم إلى رسول الله كل سنة للعظم والإذناسية ومسألة مهم باللور وزاد والإنسان كان يقولون أكين هبدون كل سنة للعظم يعني ila ronde ko ñaawi ko huunde kaari sam an wasaa innama kana qawla almuminina ida du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu maada sami'na wa ata'na yomin uyi wama kana limuminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ka kala ko yani fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baina hatta innama tufidu intihaa il gaya fanni maɓe waɗaali ɗum ɗo haray ɗo naali gomɗinɓe kala ko yani taw kaka sunna nelaaɗo moote ɓe ɓayɓe sahaa ɓaɓɓen seeɗe ɓe wuuruɗo kala ko yani no wooɗunoo ka toge moote lammitee sunaaka nelaaɗo ɗon ɗo wooɗunoo koto enen kadi ɗo si tawi ɗum koye moƴƴir en kala ko yani e diina ko kaalaten waɗde togel mooten ka nelaaɗo lamɗoɓe si e yehi kadi ko ñaawinagol yahude si sunna nelaaɗon ñaawa ni en haɓi seli wii ko ɗum ɗo woni nafsu e ngal ɗo gollal haran heɓata haraj kara ɗum muusata en ɗum mettata en ɓe wiyata no fijor waɗen ɗum taw haa ndaaren adalaytaɓi tapli kaɗum ko istiflamu ni adalaytaɓi istiflam صح الحديث فهو المذهب ك نحن سلف هذه الأمة العلماء بمعنى المذاهب الأربعة ما هم إلا ك إذا صح الحديث فهو ما الحديث إن كودي ها إن كي سنة وفقوه تنتفي جبلا ترى حمال الشتين كنرغرل كن ياواكم تيهو رزالي كفالتاكم تنكدي ولا ما ولترى imam shafi'i rahmatullah ɓe maaki mi meeɗaani halɗude goɗɗo jooɗagol fooɗa mas'ala diina haa hannde ɓe maaki si wannaami toroto ka ngunɗo ka nder ɓernde an ga yo taw goonga on koye juuɗe makko feeñata mi jaɓa wata tawde koye juuɗe am feeñata o jaɓa haa mi yiya hoore am mi towna hoore am imam shafi'i rahmatullah ɓe maaki mi meeɗaali cooɗoɗude goɗɗo kooɗugol toɓɓere diina illa nawaytu anna alhaqa zahara ala lisanihi ni an ya ko taw ko ko mi woni ko mi da do shubha on e dilma ye on e gonga hangal gonga dum koy anni wel la gata ni haba ko la de juudo wallahu subhanahu wa ta'ala non yi ngo go ka biya ko ngay juude makko men do ma mi wejjita ya akhi ci gonga fe ni juude o mettay to ni wonde ma bitirbe ene ne yi yana Jinjeri dengan lulus sendiri masalah jone, pone, pone, pone, pone ha, rongkan, ngapa ha rongke aje dede. Si kau lari jori sebab orang dalam tu, kalau wani unekari unekari, si awu lipung, kauri ti ekor termasuk dia kahwin mau ilmu, alhamdulillah. Ini aku minjul juga, apa? Mesti. Si kau nak belajar jadi kahwin kon. Kono da tirata ko gonga fenye juna ma ka ka ya jabu gonga kono da tirame jabu gonga kono da ar mushkilao perde en kunde tu pase ti en nuto ni mi la fenye juna ma ai la fenye juna ang sekin ke fenye de gonga rebe wel ti do me ti ni berle ya en hadi ka en welde en welde Kau kerja kumpul duit hari ini kau tuan apa? Kau lumi ini nama apa tu asyik? Esemosi. Ya, tu dorong harga yang uang beri depan. Nama tu salah si Yun. Salah hari ini lah pelak mina pelak itu salah. Dona di kau salah. Iran, kumpul ini hore juga kau sunnah melado. Kerja kau yang kau tuan hore. Sinyalnya yang well korai. Enjen bilang tu hunka di tower itu. Ayali oleh Zainul Kaabu Ibn al-Ashraf. Kita ingat bila yang maka tafsir Imam Ibn Kathir Rasulullah. Kata tafsir surat Nisa. Kau ayah sigiri yang ia di makko ini ayah. Benyo pun sama menuju lemakko. Oleh Zainul Kaabu Ibn al-Ashraf. Lutu lirno e jurdo goto fi. Nyawar wakabu li sumbe lehi. Wakabu li timu yanukum hakkune makke. Sebodo ini, ajul dan nanti kira, saya bimukmin hakkan, karena bukan dengan munafiki. Kalau sebodo ini, kau ibnu Ashraf ini, tidak nafsa hakam ila Rasul itu. Lima hari pasti anak Rasulullah yang kudu riswa, nela berjabat tak ada lagi nerenya masari rejam nyogona segala hal. Kui nyawa entom, kau mohon jangan kau kujogi gong. Juldo ini oleh nyali nolai kekabu ibn al-Ashraf. Waktu ini, kebohta wuli tariyata kekabu ibn al-Ashraf nyawa ini. Waktu ini, kekabu ibn al-Ashraf, cikiri wangna jangkara lepo. Hala kulli, dulba yang wana juldo luto diri. Tapi yang menyali nolai kanelaba juldo yang jabali. Tapi yang menyali nolai kali Yahuda dong, kali Yahuda dong kali jabali. Jadi, kekun nyali nolai kanelaba hongko. Saya menyari lagi tu, jelah menyari jual di sebuah hal aliyahuda jauh. Jual dong saya tu, kalau nak tu mesti jual dong. Tahu tak? Mesti aliyahuda jauh, mesti tahu tak? Pemimpin. Aliyahuda jauh di mana perkara dia ni? Orang kabur macam. Saya kabur macam, kita kabur macam. Tuhul di sekolah macam hari ni, kabur macam ni. Hari yang orang kenyawa, saya orang kenyala tu. Aliyahuda jauh, orang kotor ni ni, kenyawa ni. Kuat Subhanallah. Orang fana ini nyawa, nyawa orang yang lain nyawa, nyawa aku misalnya itu pun lah nyawa. Jadi yang dia nak lima set dia yang bila dia set, aliyah udah jom wayang yang untuk main kau mah. Sekarang sini kau mah, sekarang apa? Sekarang yang membeli orang mah, unekare, wahai, sihir om. Kau tunda memfala kui hadiah orang kan melabu nyawa sekong hadiah udah jangan wak sekong yang yuri melabu nyawi. Kui tahu tak mereka kabur bakar bakar buat nyawa dan kemarau hati dalam nyawa laut melabu kita. Konate kan yang suhu ayam tidak kau tadi hari nanti gijon lewalu itu. Kui hakala ahkum ala man lam yarba bi hukmi rasulillah. Kala apa nyawi ni kan tahu raka nyawa dan lalu menyawa dan menghadai makhluk tak. Sajam kekot itu no surdi deh. Kuyal yang udah ada ya Allah ma'ana. Nelah bejom nisi ma'u ni. وهكذا نحكم على كل من لم يرضى بحكم رسول الله. فسر يا جمع كتب نهاية صلاة وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني هذه كده ويسلموا تسليما. أنا أقول له على كمينك تكتر يا نتاء فوهي هاي النار اللي حديث دون سلية دنيا لغن عجي مولي شيخ كارغوني يوم نتقر أنفابك يا أخي نلا دنيا ويشيخ كارغوني تقوش أبن أنت ما مري هذه لهم كل ما بين وقتنا فروسي كاوي سنما إنجيوم جنرالي ونلا دنيا وتقوم عليه الصلاة والسلام تنجر لهم نتقر فوق مجا سنوي لن قنديني أرى سنوي قنديني Tongan di nong kota kwa kon sigiri, kon de jomi men jaba ka gondini na de kong kata ya gondini ta kwa. Kun sekara mo kong jaba to wi, lai sa sha'amu an te shibba inna ma sha'amu kulli sha'ani an tu hapa. Wonan de wiya ka e di jomi men, tak jela la. Kon de erta kota ha ka jomi men ne yidu ma tak jela la. Sabuna wi de ne di jomi men ben ko jomi men yidi. Ka, بدليل جمع يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنصيهم يحبكم الله إذا فلا يدو إلى يدي يوم الماهن تمولون لي نلاب فهو كاذب في الدعاء يلاب مكاد يوم الماهنام حتى يتبع رسول الله كاكو قونا ما كو هاي إذا ونا يمي دي يوم الماهن ونكو تفكير دي ولا يمن إلى رسل هاكا وجوم الماهن لاوكم المول تقول وجوك قلنا لا بان عليه الصلاة والسلام كين جوك تي كبريهم مدكم رينو دين تردو غير ووغل وغض اللاول هذا نعم بدون كبر نقل يتايو الملقودي هان الوالد كهور اللاول بسيك تفتيو بنا قرأي ملقا أرسو بنام ونعم دي جوكا دنگا لك جنگا تقول نهاجون بني وي نعم دي إلا فرن وي ko alaka jogiteje sabuji ko gonga on jogorteko gonga jahebugol gonga lahu asbab wa lahu turuq jonki di rewaligi honno reba haftal alaka watawo ina jeeay ko ɓuri himmude e sabuji hendagol gonga taw hendete hon jogoɗa mo harmo selli ten jangugol si a jangi ɓaɓɓa haalaka o gonga ɗaɓɓitoyde ton قال أولي الكتب ويجي ما بن القيم الجوزي رحمه الله يريد غير السكر بأتي بالتمعه بأتي كرمته بالتمعه بن بيوي من يجي نفسه باب من بن أبو بكر بن القيم في كامل من يجي لكلا خالاته كلا مرت غلي تتدفت نولي يدك مكتب ابن القيم من يجي لكامل كمله non ne wawi hettude laawol komin naatira ka maktaba men ponta ko heddi kon min rona adi laawol ala enen e yiyaaɗo jogiiɗo étage jogii hoto jogii moto jommi nayo jogii galleeji fayre de annda ene foti jogii magasin ji wallahi wa rabbil kaaba sa naati ka suudu makko a yiyata ummahatu sitta no timmi etaba maktaba ala أول الله ثم هذا السكة دويت نحن هبا لتاية كرمك وجويلة فالا هون بطالب العلم قال انا قولنا مكو هبا لفتح الباري سر صحيح مسلم للإمام النووي عون المعبود للإمام العبادي صفة الأخضري للإمام مبارك فوري سنن النسائي شره للسيوطي حاشية ابن ماجة للسندي يجي مهبا لذيه رجيه قوي أولا يدين على الخل جيتو على أولا يدين قولي ما قد يدو دين نين لهم قلنا نالك بيجي لك قلنا بيجي لك ثم هات السكة كبا كري شره جدين لا مكنو جدين فإذا أنتونا وقفا من دور ما نتو جدين كافا من jono si tay ani la jogi galle go tidi tati tamari rewdo go tidi tati nay ala e to gander suudu ma wi ba salati ayi kada yom kina ka di na rabbul izzati wal jalal ya khi hala ne weli ha kida way wuru ne ko ci karam ko jogo to wi ci tawi ne xofala mo wonde jom gandal imana yottino ka dina tumbolir teedo ka karam ko en tumbolir teedo yottino ka dina no ka hani yottorde non wondu de uppu pandu e dana gol hayana nyama ha ha anga kenja aduma wosi wi mo fala tum de dirde hido didi wo ko gonga ma ko ko woli ko kono fetere jidi no kudi non wonde ne mo jogi ne ko fetu ko sella kan ko tenni e se dum lawana ko wi aturidu an takuna aliman munadharan fi zamanika biduni ana'in ko wi fal jununu funun wa anta majnun fetere jidi no kudi non a hawkali linde kono sella sabu ɗum heɓor taaɗum ndarteti tawi sen naati e saare muumewana nde ɗo tawi e yaata tawi maktaba di berɗe njane ummataako njane ɗen na ɗo risala tawite risala ko fii fuɗɗotooɓe saare normalman ɓayi ɗume wi koye jurɗe hay enenen jannata ɓen haali heɓde maktaba siirewoowo si aroowo ene si goɗɗo karamo ko jaari jibbiɗe ka wonde ko wi minno lam astaid li cheyin uridu an uhadira cheyan hindahum no waɗi ko fala préparde ko yondiri e maddadina famiɗo fala windide ɗo deftere simi feƴƴa wallena miya maktaba mum kontonaɓe ten en naɓa mo rokkugo en naɓatamo ga imam ibnu hajar al asqalani ka deftere makko wiyetede tahzibu fi rijali lhadid e maaki mi yaltuno misra waɗa hande ko misrayankoɓe e maaki mi janngu misra haa mi gayni gannagol ngal misra ngal mi yalti koppitugol bagdad ɓayɗa hande ko ɗonno weendu dina ka gamnal ngal e maaki hakkunde misra bagdad mi ari ɗon haa e saare ɓenni mi gannal kadi no ɓo mi seli ɗon mi jooɗodi e karmo koɓe wiyaɓe ko karmo koɓe leydi ndin kala mo mi jooɗodi mi tawa o jannga e jooɗi an duuɓi fuuɗuɗi so heɓa ko mi jogii ko ɗo mi waha jannguɗe ɗo minni no fayi mi jooɗi ke ɗo seeɗa mi landi ene o nde saare no mari maktaba ɓenni maktaba saamilano ɗo ko ɗon ɗum ɗenka kara kala ko landita deftere dina yiyay nder ɗo onni tinni nelan ka ɗum woni ɓen inni ko ɗo ɓay ɓe naati ton ɓe wi mi naati e nder maktaba on mi woni kon balɗe temeɗe mi rewti mi jalla ɗu wulure mi fewte noon baggaɓe janngugol ayre ɓe tawi ala ɗon kaɓe janngata e maɓe ndaara defte ɓe maki talatu alfa mujallatin fi mi'ati yawmin balɗe temedere ɓe rewti mujalla ɗu wulure deftere enen no woodi men wuurɗo duuɓi sappo duuɓi nooɗa e duuɓi capanɗe te nder sunna hara o ala mujallat sappo rewkaɓe ka ka ala haandi taw si tawi koya sigu fi janngugol binɗi ɗin bo huɓɓitoɗa noon kadi sibugol etagol anndo no ɗii firini sibutanoa kanta yata a yahay ko ɗo primamo zahabi ɓe maaki defte nayi ka dina kala jogiiɓe ɓen weti haa o heɓide wattude juuɗe makko wa admanal monad wa admanal mo dalata fiha ɓe maaki fa innal illa fiha ɓe maaki kala falaɓe heɓude ganndal ko ɗaɓɓa e defte nayi o jogooɗe ka fuuru on ɗumo kadi daarugolɗe ɓe maaki aranere nden ko almugni libne kutab mo heɓi ndañ o nganndi ko mugnide wiyete tonno mugni sirti koko yoni ka o nganndi ɓe atti windude deftere ɓeni nde almugnin fi madar hanabila taalibarɓe wi nde ɗono raɓɓiɗi ɓe winditi wonde ɓeni nde alkaafi fil mamhab woɓɓe wi ndeno raɓɓiɗi ɓe windi almugni ɓe wi yoni ko nden ɗon woni hoore mabal hanaɓe ɓe wi si a heɓi nden a heɓi attamhide libni abdil barɗi a heɓi abdouranul kubra lil imamil bayhaqi a heɓi almuhalla libni hasmi ɓe maaki kala tumlidirɗe ɗeɗo defte nayi o duumi daarugol e nder majje ɓe tan landade ko ɗumidina o yiyay kono ɗon musiɓɓe leeɗo mugni kom jallat sappo e jeeɗo Al-Muhalla kum jallar sabkwe ekas. Al-Sunanul Kubra kum jallar sabkwe ekjuri. Al-Tamjid ibn Abdul Barri kum jallar nobe. Ibi sahibi dedo anani kone dedo kong sung. Adu ratalam dade koko koyo dide fitaha. Maka sanong de sanggur nam mara gorong kajan dahi watere majika. Menjanggir dan mengeneng. Bukan yang najis atau kawatam, siang sama di tunggu dengan paling dekat dengan kawatam dekat. Sunnah siang jual sunnah, rela dengan sunnah melandi anjing pun bukan sunnah. Kawatam dekat dengan sunnah siang jangan, siang jangan kita dengan alat dekat kawat dengan kawatam dekat sunnah. Ini saya jangan dengan pemarji umat kufur sama dengan kumin hadis muslim. Kasihkan, keakidah kufatul majid. كثيرا قرأتك المحسوب قد ورأت ذلك كثيرا أرواتنا نحكي لدنا أرأي أولو سنة من دول في موضوع نواتا وكثير من روحا بيان انقين ايضون كوني تنشاق سنين بماكي كتابر يا عبد الصالحين فيه نحي جبت سنة ولينا ويموضوع نلم ليو أنا كنون سنة الجنجة جنجة بمبر كدين أرانا لأي بيتاقل نايه بول جوهو هدو Pengan di hera gole, jangan golong aku tu. Pengan di ene, najan gerjan dan mesirsi esalah. Salah kata hari kala ya juri ha hebi, kare o jangi ha tivi. Ah, dah harus jadi rindu. Kima malik, ha esekin, kejawali salib aja mak, dan abor akar boleh cai di kadu dalam mak izin. Susah. Kejawatah. Inna nala takut, akhirnya pun tu. Ebuat sahaja tu, ini tak. Jabatan itu. Kalau ada arloh berjodoh, jodoh raya mungkin ada. Siapa? Kau yang saya jodoh, cara kau nak? Jitu nasi, jidam nasi tu, jidam bakso tu, tahu la tu. Semua yang kau ada, mana tak salah ni, mana mana. Kau tak beri tu. Esok nak kita raya. Macam apa? Kita ni bawa dia kong, ajar kita kong ham nama fama. Awin nak awak awin tu deh. Bukan nanti nak boleh hari hidup dulu. Kau tu bukan kau tu orang sih alif udar nado. Nara tu deh kawan tu sih saya arani. Kalau kat kita itu karam kau jawab lewo awin nak. Kau dah jadi awin tu deh. Esok kau nak awin tu deh ni. Okey nak awin tu deh. Kau tu sih tadi. Sih tadi tu sih enjabi. Jabi kalian tadi ni. Jangan kira, ayat ini ada kadi. Enam aja mungkin. Saya ingin katakan yang saya kom, entah apa hari enam aja mungkin. Tengok itu. Enam aja mungkin. Wallah itu bukan yang katakan saya menjawab. Untuk kita beribadah dengan Allah Maha. Naga mula. Tunggu apa? Enam jangan lengan. Kusin orang reu orang hati muda. Kita harus bunuh ni lafore. Pursi tu gol kecer. Sino rehane gamam. Pursi tu ane kairi sigiri kadi. Tunggu kau lendo. Tunggu ngondu lendo. Yang wawi. Eh? Yang wawi lendo nawa gantete. Yang jokin lendo ngane gati. Jadi, pursi tu lendo. Pursi tu lendo. Siang pursi dikane nga. Butuh ni jokin kakam kadi. Maka, kalau dia secara tersebut, cara mengkorban diri, saya butuh menghormati kesibab ilmu. Dan masih salib ilmu, kalau dia secara dia ujangi, ha ugaini, muhani wa'u dan dia janggu dia buat kebawah juga. Lalu haram apa lagi? Kalau itu lagi ujanggu buat nak umat, tak janggi dia ha ajaini, lempah dia wujud dan dia jamma. Dawari dia juga dengan kalafala dofina, kitabu tawshir, Masyaykh Muhammad bin Abdul Wahhab Yindiyo. Kamu ngayarku mijanna kolakan hari mijanna. Kalau rana ya uji sarang ujangga. Agayna. Pena mo'yena. Wes buki sarang hal nasi. Buki sarang. Apa ni bentuk? Tunggu no yang ada gandam. Ya ada gandam. Terus Syekh Albani bemakin. Nyanda gua berjodin negara fatawa. Kali baju madin itu ya Syekh Albani. Nenek madin jiri kono akhirkan fatawa. Kono kono kono kono kono kono. Mereka ni ialah yang syahadah. Ni ialah kuliah yang ialah tutup. seyyali kamu kokoke os ol konti dan tiji dulu di sekal bani rewaga tardi andi konnun tardi ma uri ni anda wo mo tuma faamu na gandal ta kota ro tina ta fulli ya e ma ki laysa al ilm lan yandi ma ko qaida na kadat al maqyad al jihud al algani fi al hadith e ma ki laysa al ilm bil taharruj wa al shahada انما العلم بالبحث والمطالعه بما كان دان لونا شهاده ونيكان وانا بيقولوا يا في كلية كاري ونيكان دان دان كلية كتابل انار والتجيل جه مرد ما دون دوا بوري مقور كابل دوا كده بوري مكرا بوري انا اذا نقول عبد القول اولا كنا مقابلين بيدين جوكي بيان كده رينا في مكو ino landi andu gol ko ruwa ko rafa entere allah subhanahu wa taala arge sangam dar ma pende wala nela do mare salatu salam do manjira ino allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ajana ka yatara ka kan dale salatu salam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullah